राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 14 जून 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। हम तो आश्चर्य आता है कि हम जानते हैं कि इच्छा न रखने से बहुत लाभ होता है, फिर भी इच्छा कर देते हैं। मांगने से चीज नहीं मिलती ये जानते हैं, फिर भी मांगने लग जाते हैं। चाहने से संसार नहीं मिलता, फिर भी चाहने लग जाते हैं। और परमात्मा चाहने मात्र से मिलते हैं, फिर भी परमात्मा चाहते नहीं। आश्चर्य आता है, परमात्मा चाहने मात्र से मिलते हैं। उठकर अभिलाषा हो जाए पूरी हो जाती है, केवल अभिलाषा। ये जो लोगों के समझ में आई है कि भगवान से प्रार्थना करें, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, भीतर आपके अभिलाषा हो जाए कि भाई इतने दिन हो गए हमारे तो वास्तव में जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है, उसका दुख हो जाए। इतने सत्संग करते हुए अभी जीवन मुक्त नहीं हुए, भगवान के प्रेमी नहीं बने, भगवान के दर्शन नहीं हुए, इस बात का दुख हो जाए। कहने की जरूरत नहीं, भगवान से कहने की बात कोई कहने की जरूरत नहीं, केवल ये बात हो जाए तो बात पूरी हो जाती। बालक को पता नहीं होता है, माँ को पता लगता है। बालक के भूख लगे तो माँ के थरम दूध आ जाए, ऐसे ठाकुर जी की बात में कोई की असली भूख लगे तो ठाकुर जी ने पानो आ जाएगा। चलो भाई ऐसी बात, क्योंकि वो पालन शक्ति है ना, सबका पालन करते हैं, तो जहां आवश्यकता देते हैं वो भगवान की आवश्यकता हो जाती, उनके खुद की जरूरत हो जाती, ऐसी दूसरी बात है। केवल केवल ये मन में हो कि हमारा ऐसे होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, भगवान के दर्शन होना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, क्या करूं प्रेम नहीं हो रहा है, केवल ये ऐसी अभिलाषा वो जागृत हो जाए जोर से तो भगवान प्रेम हो जाएगा। भगवान से कहो मत कहो, कहने की जरूरत नहीं है, वो अंतरिया में है। पृथ्वीभ्याम तेष्टन्यो यम यति महिम वेद अन्नधरा, जो पता नहीं है, केवल चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं। संसार की चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती, चाहना भी हो उद्योग भी किया जाए और प्राप्ति का संबंध हो तो चीज मिलती है। तीन बात होने से, चाहना भी हो परिश्रम भी किया जाए और भाग्य भी हो पीछा तो चीज मिलती है। और भगवान की प्राप्ति केवल चाहना, चाहना वो होनी चाहिए, दूसरी कुछ भी चाहना न रहे, क्योंकि भगवान के समान दूसरा कोई है नहीं, तो उसकी चाहना के सिवा वैसी चाहना और कोई हमारे हो ही नहीं। जैसे भगवान ऐसे है कि न त्वत समोस्त्या भेदिक कोतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो अन्य कौन होगा, आपसे बढ़कर कैसे होगा। तो सबसे बढ़कर वो है, ऐसे सबसे बढ़कर चाहना भगवान की हो जाए, भगवान हो जाए, अपने कल्याण की हो जाए। हम समझते नहीं प्रेम क्या होता है, कल्याण क्या होता है। अपनी स्थिति से असंतोष, हम जिस स्थिति में हमारे को संतोष नहीं है, खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हर समय में ऐसा रहे कि अभाव दीर्घता क्या करे। वो दिन कब होगा जो हम उनमें तृप्त हो जाए, मस्त हो जाए, उनमें तल्लीन हो जाए, ऐसी केवल भूख लग जाए, करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत उसकी वजह न जानता हो अनजान को कहना पड़ता है। भगवान तो सर्वज्ञ है, उन कहने की जरूरत थोड़ी है। भूतर की भीतर की लालसा हो जाए, कृत कृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी और प्राप्त प्राप्त, न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे, तो नहीं रहेगा। भगवान की शक्ति है किस लिए, जैसे माँ के पास जो कुछ है वो बालक को नहीं देगी तो कुछ को देगी। माँ जीती क्यों है, बालक के लिए जीती हो, ऐसे हमारे लिए जीते हैं भगवान। जीने पर परिश्रम में माँ के प्रसन्नता होती है, राजी होती है, पालन करने में, खिलाने में, खिलाने में प्रसन्न होती। ऐसे भक्तों भगतों का काम करने में भगवान को आनंद आता है। एक नाथ जी महाराज के यहाँ श्रीखंड आए, श्रीखंड बनकर सेवा करी, फिर भगवान से प्रार्थना करी, महाराज आपने परिचय नहीं तो काम किया, देखे एक नाथ तेरी सेवा करने में हमारे आनंद आता है, मैं तो सुख लेता हूँ, छोटा छोटा काम करने में भगवान को आनंद आता है। अब दुनिया में सब लोग तो सबका काम करे, भगवान किसका करे बताओ, वो तो निकम ही बैठे हैं ना। अब भगतों का नहीं पता तो क्या करेंगे भगवान, काम क्या है उनके। इस बात से भगत मेरे मुकुट मणि, भक्तों का काम करने में भगवान को बहुत आनंद आता है। एक नाथ जी महाराज वहां पुष्प लाते थे, पुष्प भी माला पहनाते थे और वो बनाते थे, चंद्र घिस देते थे, आसन लगा देते थे, अर्घ्यार वो पंचपात्र आत्मनि सब लाकर कर देते थे, सब सामग्री जुटा देते, गिरधा भाई रसोई करती, रसोई में सब सामग्री ला देते, जल भी ला देते, लकड़ी भी ला देते, चूल्हा भी चेता देते, आटा भी सान कर दे देते, सब काम कर दे, परमात्मा का आनंद आता, खुशी आती भक्तों का काम करने में। जैसे भक्तों को भगवान के याद करने में आनंद आता है, हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने में भगवान की स्मृति शुद्ध आती है, मीठी लगती है भगवान की स्मृति, प्यार आता है, ऐसे भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है। त्रिलोकी को आनंद भगवान देते हैं, भगवान को आनंद भगत देते, तुम आनंद कौन दे बताओ। तो भगवान के दाता होते हैं भगत, अगर नहीं समझते हम दाता है तो भगवान कैसे होता है। भगवान कहते मैं तो ऋणी हूं, हनुमान जी से कहा कि मैं और जीता हूं या तू यह तो उपकृतंग कपे, तुमने उपकार किया वो उपकार मेरे में ही जीर्ण हो जाए, मैं उसका बदला चुकाऊ ही नहीं। वो तो ऋणी रहना चाहता है, भगवान ऋणी बनना चाहते हैं, ऋणी बने रहना चाहते हैं, ऋणी बना रहा हूं, कितनी विचित्र है। ऋणी दो आदमी हैं रहते हैं, एक तो अभावग्रस्त और एक बेईमान, ऋण चुकाना नहीं चाहते, जितना रुपया आ गया खा लो, वो ऋणी का डर नहीं, रुपया आ गया ना ऋणी कोई बात नहीं। यार एक अभाव कर तो क्या करे, तो भगवान अभाव कर तो नहीं, और भगवान नहीं फिर भी ऋणी रहना चाहते, मैं ऋणी बना रहा हूं भक्तों का। भक्तों का काम करके समझते हैं कि बहुत कम किया हमने। जो लंका रावण ने दस मस्तक देने पर शकर दे दी, वही लंका विभीषण को संकोच से थी कि कुछ नहीं दिया मेरे पास क्या है, दो भेजा दो और लंकेश। बहुत विचित्र बात है, ऐसा को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे द्रवित हो जाते पिघल जाते। किस ऐसी बात बताओ, संसार में माँ का उदाहरण देते हैं, माँ तो एक जन्म की होती है, वो सदा की माँ है, उसका बहुत ज्यादा है। सब माताओं में आता तो वहां से ही है, भगवान के कहा आता नहीं, भगवान की तो स्वतः है मन में। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए, सब मेरे को प्यार लेते, न मैं द्वेषी होती न प्रिय, कोई द्वेष नहीं, कोई प्यार का विषय नहीं, सब प्यार लेते। बेटा कपूत भी होता है ना, तो माँ चाहती रहती है। कई जगह ऐसे इतिहास में आता है, भक्तों के चरित्र में आता है, पिता पढ़ाते हैं करते हैं, माँ कहती है मैं तो बिना पढ़ाई थी, मेरे पास बैठा है, बस सिर पर हाथ फेर दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे और भोजन करा दे, माँ को अन्न दे देता है। सामने बैठा है भोजन करा दे, पढ़े नहीं पढ़े कोई नहीं, मेरा लाला पढ़ो मत, अब पढ़ ले जाओ कोई नहीं, तकलीफ ना हो, क्या है कोई ऐसा, भगवान है ऐसे। भगवान की कृपा बहुत विचित्र कृपा है, ये जो अनिष्ट में जाते हैं पाप करते हैं उन पर भगवान की बड़ी दया आती है, बड़ी कृपा करती, क्या करें इनका, कैसे सुधार। नरकों पर भेजते हैं तो उसमें भी कृपा रहती है, सौरा जिला भेजते हैं तो कृपा रहती है। एक पास बाग में प्रश्न गया है, एक संत के पास आदमी पहुंचा, वो पहुंचा तो प्रसंग चला कि भगवान बहुत कृपालु है, उसे कहा महाराज कृपालु क्या है, क्या कृपा है उनकी, तो सामने अर्थ चल रहा था, कुआ चल रहा था, बैल चल रहे थे, तो बाबा जी कह दो ये बैलों को देखो, क्या देखा बैलों को, इन्होंने ऐसा ऐसा दोष किया, अब वो पाप उतारने के लिए, बदला उतारने के लिए बैल बनाए, और भगवान ने बल दिया, शक्ति दी, समय दिया कि तुम अपना कर्जा उतार। अब बैल में शक्ति न हो तो कैसे चला, कुएं कैसे चलेगा, तो वो भगवान अपनी तरफ देते ऐसा मौका देते हैं कि जिससे उर्ण हो जाए, ये पवित्र हो जाए, पवित्र होने के लिए मदद करते हैं। अब कौन समझे इस दया को बताओ, कितनी दया उसकी विलक्षण है, किस किस तरह से जीवों का उद्धार करते हैं हम समझ नहीं सकते। माँ कितना पालन करती है बच्चे से, बच्चे की अकल से बाहर समझ नहीं सकता। तो माँ की मामूली एक दृष्टि होती है उससे भी इतनी विचित्र है, भगवान तो अनंत जीवों की माँ है, सदा से ही माँ, एक माँ एक जन्म की होती है, भगवान सदा की माँ है, सब जीव बड़े प्यारे लगते हैं। आत्मे ज्ञानी तू आत्मे मेरा ही सुन है, बहुत विचित्र बात है। बैल ने पाप किया तो उतारने के लिए बैल की चूनी थी, उसमें शक्ति थी, ताकत थी, तो चल सके नहीं तो कैसे उतारे, कुएं चले कैसे। तो भगवान सब सामग्री दे, तुम पवित्र हो जाओ, किसी तरह से निर्बल हो जाओ। ऐसे सब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। मनुष्य जन्म जीत जान नहीं चलता, इस बात पे हरेक मनुष्य को परिस्थिति में आनंद होना चाहिए। भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान के सामने हुआ है, उनकी दया से हुआ है, उसकी जानकारी में है, हम क्यों विचार करें, हमारे मन में संकल्प भी क्यों हो, भगवान जानकारी भी सबका हो रहा है। इस बात पे भक्त लोग मस्त रहते, आनंद रहते, हरदम आनंद रहते, हमारे भगवान है। और भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज मनुष्य रूप, तो मनुष्य जन्म दे दिया और वो क्या देंगे, वो संतों को दे देते हैं, पुस्तकें दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, अवकाश दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं, जन्म दे देते हैं, समय दे देते हैं, ले जाओ सब कर लो अपना उद्धार। उमा राम सम हेतु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई। उमा राम सम हेतु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, कोई नहीं। वो भजन करता है कि नहीं करता है, कैसे चलता है, अच्छा चलता है, उल्टा चलता है, भगवान से विरुद्ध चले तो भी भगवान कृपा नहीं है। तुलसी कपटी संत का रघुबर राखत मान, तुलसी कपटी संत का रघुबर राखत मान, जैसे जैसे अपद पुरोहित को देन दान जजमान। ब्याह करना ना छोरी का तो अच्छे पंडित वो ले आएंगे, ब्याह विधि कर दो पैसा देंगे, दान तो हमारे ब्राह्मण को देंगे, ब्राह्मण जानता नहीं कुछ नहीं। जो तुलसी कपटी संत का रघुबर राखत मान, जैसे अपट पुरोहित को देद दान जजमान। हमारा पुरोहित ब्याह करा, विधि करा, उसको पैसा देते कराएगा, भाड़ेगा, दान तो हमारे ब्राह्मण को करेगा। ऐसे भगवान हमारा ब्राह्मण है, हमारा भजन करता है, हमारी दुर्दृष्टि करता है, कितनी मौज की बात बताओ। भगवान को ऋणी बनने में आनंद आता है, अपने सभी को भजन भगवान की दया में सब जो उपदान हो भगवान को प्रसन्न रहो, भगवान ऋणी हो जाते हैं। देव कहा तुम पूर्ण काम, तुम पूर्ण काम क्या दू मैं, सकुत सहित रघुनाथ दिए तीन दस माथ, दस मस्तक देने से दिया वो विभीषण को दिए, सकुचते हैं सकुत सहित, कहते कुशल दिए मेरी क्या दी। ऐसा कोई दयालु सत्संग हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई हुई नहीं। और संत महात्मा उनका भजन करते करते वो भगवान की दया उतरी आती, उनका भी स्वभाव बन जाता है, तो सोचा बनता है भगवान के बनता ही है, सोते ही ऐसे भगवान कह रहे थे हुए कोई मन दुखी नहीं होना चाहिए, मन वो जानता ही नहीं, देखता ही नहीं, मुंह तो दुख होता है, ये तो किस बात की कमी, सब रघुनाथ जी हमारे हैं, जाने के नाथ सहारे करे तो वो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ कर सकता है, हरदम प्रसन्न है, भगवान है हमारे। मौत होती है हरदम, कोई जीव हो, किसी जोड़ी में हो, कठिन हो, अपने क्यों चिंता करें, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल मोह मन सदा आनंद, जाओ सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को। भगवान कह रहे थे अपने कष्ट पाए दुख पावे, मूर्खता है, हम जानते ही नहीं क्या होना क्या नहीं होना चाहिए, भगवान कर देते हैं, सब प्रबंध कर देते हैं भगवान, हम समझ नहीं पाते उनकी कृपा को, वो ऐसी कृपा कर देते हैं। इस वास्ते मैं भगवान को याद करूं, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, लीला गाओ, और वो कृपा कर देते हैं, सब बस जुटा देते हैं। भगवान ने क्यों किया, कैसे किया पता नहीं लगता, कहां सत्संग होता है, कहां कहां कहां कहां भेज दिए, किस तरह समाचार लगा, हम तो विचार करते हैं अपना, तो कहां तो जन्मे, कहां रहे, कहां पढ़े, कहां गए, कुछ पता नहीं, कोई जागते ही नहीं, हमारे कोई संबंध नहीं, आकर यहां बैठा दिया। मनुष्य विचार करे तो हम इसके लायक नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। शेर जी के सामने बात करी थी, गोरखपुर की बात है, सत्संग बैठे थे, मैंने शेर जी कहा, शेर जी भगवान की क्या है, बड़ा अंधेर खाता है, बहुत अंधेर खाता, हमारे को जो संत मिले उनकी कृपा भाई, तो हम उसके लायक थे ही नहीं, ये कैसे किया भगवान ने। शेर जी ने उत्तर दिया कि बेटी के जो घर रहे, अब अच्छा पर नहीं मिले तो बड़े जैसे ही दे दो भाई, बर कन्या देना है, ये बेचारे हमारे जैसे बर मिले, भगवान बेटी तो देनी पड़े, बर अच्छे से अच्छा मिले, अच्छी बात नहीं तो जैसा मिले जैसा ही, तो अच्छे अच्छे भक्तों को हमारे सामने भेजते हैं, हम लायक थोड़े ही हैं, हम योग्य थोड़े ही हैं, ऐसी बातें भेजते हैं, ऐसा शास्त्र भेजते हैं, ऐसी सत्संग भेजते हैं, ऐसे महात्मा भेजते हैं, हम जोड़ते ही नहीं, पता ही नहीं, कैसी विचित्र बात है, ऐसी भगवान की कृपा करते हैं, क्या करें बताओ, क्या करें, भगवान कहते हम कहां जाओ, हम है जैसे ही सही, संत महात्माओं की बहुत विचित्र कृपा, सब लोग चाहते हैं कि हमारे से अच्छे महात्मा मिले, अच्छे संत मिले, तो उनका संग करें, अगर ये महात्मा लोग ही मन में कर रहे कि हमारे को अच्छा मिले तो हम सत्संग करें, तो हमारे से माथा पची कौन करेगा, ये अटकल लगा रहे कि अच्छे महात्मा को संग करेंगे हम, तो वे हमारी क्या दशा होगी, हम कोई अच्छे ज्यादा है, पर बोली दया है, अच्छे महात्माओं से लाभ तो कई आदमी लेते हैं, पर साधारण आदमियों से लाभ संत लेते हैं। शेर जी ने कहा कि बड़े नरकों में चलो, यहां तो लोग सुनते नहीं, वहां दुखी ज्यादा होगा तो हमें बात सुने, बोलो अब वे सत्संग के पात्र है क्या, सुनेगा कोई ध्यान देगा, वे सुन लेते उनके ऋणी हो जाते हैं, मेरी बात सुन ली, कृपा कर दी मेरे पर। गोरखपुर में एक सज्जन आए थे, दुकान पर जाकर गीता सुना दे, अध्याय सुना दे, बड़ा शुद्ध स्वस्थ बढ़िया गीता पाठ सुनो, कहीं जाकर गीता सुन लो, बस गीता सुन लो और कुछ नहीं, शुद्ध पाठ सुन लो, एक अध्याय सुन लो, फिर कोई मतलब नहीं लेने देना कुछ नहीं। तो ये भगवान का स्वभाव है, हेतु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुधारी, भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ के हित करने वाले, नहीं तो स्वार्थ मिन तो सकल जगमाए, सुपने ऊपर परमार्थ नाए, सुर नर मुनि सबकी यारी थी, स्वार्थ दाग करे सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुधारी, इसे जीव का कल्याण होता है, भगवान की कृपा से होता है। मनुष्य जीव अपने कर्मों का फल भोग करके श्रेष्ठ हो जाए, शुद्ध हो जाए, असंभव बात है। काम भगवान की कृपा से ही चलता है। एक हमने कहानी सुनी है, एक सज्जन भगवान के लिए भजन करने लगा, तपस्या करने लगा, तो एक शिला पर रहा। शिला के पास में एक दाड़म का रूख अनार का, उसमें फल आ जाए तो फल खा ले, नहीं तो पत्ता ही खा ले, कड़वी होती है वृक्ष का पत्ता, जंतु मीठे नहीं होते, दाड़म तो मीठी होती है। तो एक शिला पर रहना और उस वृक्ष में जो मिले वही खाना, 12 वर्ष हो गए। तब भगवान प्रकट हुए कि बोल वरदान मांग। कहते महाराज आप जो कहते हो कि वरदान मांगो, तो मांगना तो वो है जो मुफ्त में दे, हमारा हिसाब होना चाहिए। 12 वर्ष हुआ एक शिला पर बैठे, अभी तो मांग तो हमारा हिसाब कहाँ गया, फिर भी मांग मांग कहते हो। भगवान कह रहे क्या मांग रहे, सोचता है नहीं, हिसाब करो। तो भगवान कहते ठीक है, तो शिला बोल उठी कि 12 महीना मेरे पर रहा है, तो 12 महीने तो सगे दाव है ब्याज के बिना, तो ब्याज मेरा तो दम चुकाओ पहले। वृक्ष बोला कि महाराज 12 वर्ष खा कर जू, इतना वर्ष तो मैं तो ये वृक्ष पर मैं दो से खाऊ, ये तो कठिन कर तपस्या करने के समय की बात है, और भजन करने के बिना जो समय बिताया वो हिसाब करे तो क्या। महाराज मैं तो हिसाब नहीं, तो तू कहते हिसाब, हिसाब में नहीं पूछते भगवान कृपा करते, हिसाब तो नहीं करते भगवान। माँ कोई हिसाब करती है, इतना महीना मैंने काम किया, इतना पालन किया, तो इतना दे दे, कभी हिसाब करती नहीं। वृत्ति नहीं जाती, ध्यान ही नहीं जाता कि मैंने कितना उपकार किया है, खाली प्यार करती रहती है। बूढ़ा हो जाए तो ही बूढ़ी, ज्यादा बूढ़ी माँ है, रात्रि में उठे तो ही कपड़ा उठा देते हैं, छोरे को चारा ले जाएगा, छोरा बूढ़ा हो चला। तो माँ तो बड़ी है, ऐसे भगवान ने बड़ी कृपा। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, सब उपकार करते हैं, पालन करते हैं, फिर भी कोई ऐसा नहीं, सब चीज खुली कर रखी है। एक लट्टू लगाओ तो उसका भी चार्ज आता है, इतना पैसा लगेगा भाई, और ये लट्टू लगा रखा है सूर्य रूपी, सब प्रकाश कर रहे, रवि मंडल लेख तो लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा, और किसी ने कोई टैक्स नहीं। एक कल लगा दो तो उसे पैसे आते हैं, इधर चला साहब अरे गंगा देवी पर कल लगा रखी है, रात सभी नहाओ और पियो और बैठो आनंद करो, कोई टैक्स नहीं, कब खुला। रहने के लिए जगह ले तो उसी में किराया लगता है, आप रहते रहो, चलते रहो, बैठे रहो, सोते रहो, जमीन का कोई किराया नहीं लगता। श्वास लेते हो, फूंफा करते हो, वो भी खुला, बिल्कुल खुला, फ्री मुफ्त में। कोई भगवान ऐसा नहीं करते कि मैंने तेरे श्वास ले लिया, आप माला फेरते तो गिनती रहते हो कितना नाम जब लिया, अरे भगवान की गिनती है ही नहीं, कितना उपकार किया, नेत्र दिए हैं, इंद्रियां दी है, शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, कितने कितने विलक्षण चीजें दी है, कभी किराया मांगा भगवान ने, क्या करो किराया लाओ भाई, तो वो कान दिए तो कान का किराया लाओ, कोई टैक्स बताया। दुर्लभ मांग सो दे, महान दुर्लभ, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, फिर भी भगवान कोई आसान नहीं करते, निराली बात है। कोई हिसाब कर नहीं सकता। उमा राम संग में हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन है। फिर भी भजन नहीं करो तो कोई परवाह नहीं, तुम धक्को भाग जाओ, पाप मत करो, कर लेते हैं भगवान, भेजना पड़ता है क्या कर। ये सरकार के भी ये जेल खाने का खर्चा ज्यादा लगता है, और तो पैदा ही होती है, और फौज पत्र है बहुत खर्चा लगता है, खर्चा लगता है। फौजियों के लिए कमल देते हैं, वो कमल को छुरी से फाड़ देते हैं कि फाड़ के दूध बदल दो भाई, फाड़ गया, वर्दी बदल दो, चंद्रे वो दे दो। अब क्या अंधेरा है, भगवान सबको देते हैं, शरीर देते हैं, कपड़ा देते हैं, अन्न देते हैं, जल देते हैं, सब देते हैं, और पता ही नहीं है। हम देखते हैं यूं ही मिलता है, यूं ही आ गया, ख्याल ही नहीं करते। दृष्टि इतनी जाती है हमारी कि मानव शरीर दिया है, इंद्रियां दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, सोचने के लिए कितना अवसर दिया है, मौका दिया है, अच्छे पुरुष सुनाने के लिए बताए है, ऐसे ग्रंथ गोस्वामी महाराज ने बना दिए, भगवान ने गीता कह दी, ऐसा ग्रंथ दे दिया, भगवान पढ़ो अपना कल्याण करो। हिसाब कर नहीं सकते, हिसाब करे तो वो बारह वर्ष की बात है। ऐसे है भगवान। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तो ताई भजन तभी भावना आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया है, उसको भगवान के भजन के सिवा कोई बात आती है, कितना उपकार किया है, बड़ा भारी उपकार किया भगवान। गिनती नहीं है इसकी, माप तोल नहीं है, ऐसी कृपा करते हैं भगवान। और फिर खुश बहुत हो जाते हैं, भजन करे खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। संत महात्मा को देख ठाकुर जी राजी हो जाते हैं। छोटा बच्चा माँ का कुछ काम कर देना थोड़ा सा भी, तो माँ देखते छोटे बच्चे इतना काम कर दिया, माँ के अंग का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ठाकुर जी काम करने वाले बालकों को देख देख कर भगवान के आनंद का ठिकाना नहीं रहता। अब भगवान के टैक्स क्या लगाऊं, मैं तो खुद ही इसे देख देख कर इसे देखने से आनंद दे रहा हूं, मैं तो रेडी हो गया, ये मेरा बच्चा मेरे को इतना आनंद देता है, मैं तो प्रतिक्रिया कर ही नहीं सकता। ऐसी विलक्षणता भगवान की। तो उमा राम स्वभाव जन जाना, यो माँ में उमसुंड जाना थी पूर्व तुम सब सर्व भजती माँ में सर्वभावे, तो भगवान के स्वभाव जाने वो सर्वित है, सर्वभाव माम भजती, इसकी पहचान है कि स्वभाव से भगवान को भजन करता है। लेटता है तो बैठता है, तो चलता है, तो फिरता है, तो जो खाता है पीता है भजन करता है, सब सब भजन भगवान की कृपा को देता है, भगवान के सुख देता है। प्रभु मैं जग लगे नया सफल कर राम मंत्र जब भागे भगवान के अनेक, वाह महाराज वाह क्या क्या उदाहरण किए है, कोई भयंकर है, कोई सौम्य है, कोई कैसा ही, कोई कैसा ही है, विचित्र बात है। भगवान की कृपा सब पर मोहन बराबर जाए, ऐसा नहीं कि मांगता मांगता तंग आ गया है, मांगने में तंग आ जाने, मांगता रहता है भगवान देते ही रहते हैं, कभी उगताते नहीं कि क्या मांगता है। देख बार बार साधारण आदमी तो तंग आ जाता है कि पीछे ही पड़ गए। एक सज्जन गए ठाकुर के यहां, ठाकुर बड़े दाता थे, तो उसने मांग लिया, अरे ये चीज दे दो, वो चीज दे दो, ये चीज दे दो, भूखे थे, भोजन कर लो, तो भोजन कर लिया। अब चीजें मांगते तो ख्याल रहा नहीं, चीजें हो गई ज्यादा, पोटली बड़ी हो गई, पोटली बड़ी हो गई, और भोजन करने के बाद अब घाम तप रहा है, अब रवाने हुए तो गट्ठर मोटा हो गया। वो देश जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते देखा कि मैंने बड़ी गलती की, महाराज से ऊंट मांग लेते तो चढ़ भी जाते और बार भी उठा नहीं पड़ता, और ऊंट तो बहुत थे, उन्हें क्या पड़ी एक बात, एक मांगा दिया, जो मांग देते रहे, जो मांगा दे दिया, मांगा दे दिया। तो बड़ी गलती करी आपने, भूल करी, ऊंट मांगा नहीं, तो विचार किया क्या करे। वो अब पीछे जाओ तो कहते हैं तुम तो लोभी बहुत हो, अब कैसे जाओगे, देने में कमी तो नहीं हुई है। इत्तेफाक से बात क्या होगी कि ठाकुर साहब के भी काम पकड़ा हुए जानेगा, तो उसी मार्ग जा रहे थे, पीछे से ऊंट पर आए, ऊंट पर आए तो क्या ठाकुर साहब बात मेरी बात है, आपने कहना बैठो, ऊंट को बैठाओ, बात करनी बताओ। महाराज आपने सब दिया, सब किया, भोजन भी कर दिया, अब पेट में तो अन्न भरा हुआ है, प्यास इधर लगे, ऊपर पहाड़ एक काम तप रहा है, ये ऊंट हमारे को दे दो, आपके तो की बात नहीं। तो क्षत्रिय होते हैं ना, ये तेज भी हो जाते हैं कि सब कुछ दे दिया, तुम्हारे तो ऊंट चाहिए, मैं पैदल जाऊंगा। महाराज थी बैत, ये बैत ऊंट चलाने के लिए बैत आती थी, दो चार जमा दी, बस बस बस बस बस अब बहुत है, अब बहुत, और हंसने लगे, निहाल कर दिया आपने, निहाल कर दिया। अरे निहाल क्या कर दिया कि महाराज हमारे ये मारवाड़ी शब्द का ये चरचरट को मिट जाए, गिरगिराट को मिट तो नहीं, ऊपर भर ऊंट मांगे मिल जाता तो गिरगिराट को मिट गयो, चरचरट मिट जाए, मानो गिरगिराट ऊपर भर नहीं मिट दो, तो अब आप मिटा दी को मांगने से नहीं मिलेंगे, कि निहाल ही कर दिया, ऊंबर भर की बीमारी मिटा दिया, तो गिरगिराट हो गया बंद में, कुछ मिल जाते तो मैं तो पैदल जाऊ और तुम ऊंट पर जाओ, इतना दिया इतने पर भी तृप्त नहीं होते, तृप्त हो गए, ऐसी बात है महाराज। तो भगवान से मांगते मांगते मांगते भगवान, अरे क्या मांगते, ले ले जो कुछ ले ले, ले, ले। नारद जी की बात हमने सुनी है, नारद जी महाराज एक पास में कही, भगवान से बात हुई, भगवान से कहा कि महाराज ये आपके भगत हैं और बालक के बेचारे, ये इनको दे दो, जो मन चाहे क्यों नहीं देते आप, सबके चाहना रहती है, आप सबकी चाहना पूरी करो तो आपको तो खजाने में कमी आती नहीं, जो चाहे उसको देते रहो आप। भगवान ने कहा नारद ये तृप्त नहीं होते महाराज, आपको देना नहीं है, इस वास्ते बाहर बाजी कर दो, तृप्त क्यों नहीं हो, भूखे को जल पानी को जल क्या करो, जल पिला दे, भूखे को अन्न दे दे, कपड़ा दे कपड़ा दे दे, मकान दे दे, जो चाहे जो चीज दे दे, तो तृप्त क्यों नहीं हो, ये तो देख फिर ऐसी मन में हो तो मैं कहता हूं तुम दे दे जा, अब जो मांगे सो तुम दे हो, देते जाओ, मेरे को देना कहते हो ना, देने काम तुम करो, जो मांगो सो देते। तो नारी जी ने एक शेर से कहा, शेर क्या चाहिए, तो शेर कहो हमारा धन चाहिए, धन दे दो, धन दे दिया, चाहिए धन दे दिया, और कि महाराज हमारे से ज्यादा धनी भी कोई है कि नहीं, आपसे बड़ा धनी मेरे से, कि बड़ा धन तो है, तो मैं वही मन बना दो, सबसे बड़ा बना, सबसे बड़ा बना दो, कहते महाराज अब कोई बड़ा है, अब तो राजा है बड़ा, ये तो प्रजा में धन होता है, राजा बना दो, तुम्हारा राजा ही बना दो, ऐसा राजा बना दो, युद्धी राजा बना दो। फिर क्या महाराज अभी राजा से बड़ा कोई, अरे राजा तो बड़े सम्राट है, जो सब घूमने लगा राजा वो सबसे बड़ा, कि महाराज वो ही बना दो, अच्छा वो बड़ी। फिर बोला कि अब मेरे से कोई बड़ा रह गया, बड़ा तो इंद्र है, त्रिलोकी का राजा है वो, ये तो एक पृथ्वी बनने लगा ये, तो वो ही बना दो, अच्छा वो ही बन गया। कि महाराज इंद्र से बढ़कर कोई नहीं रहा, इंद्र बढ़कर जो नहीं जो है ब्रह्मा जी है, वो सबसे बड़े, तो ब्रह्मा जी बना दो। राजा कह रहे मेरे बाप बनना चाहता है, सब चीज दैरी तृप्त नहीं होता। तो भगवान से कहा हमारा ठीक बात है, दे दो तृप्त होते हैं, तो नारद तू दे दे ले, बाप बनूंगा तू बोले। तो ऐसी बात है दुनिया की, अब मांगने से कोई अंत आता है, सब मांगो ही मांग लो, यही मांग लो, यही मांग लो, अंत जब है तो मांगना है ही नहीं, देने पर लेना ही नहीं, मरा हमारे चाहिए, हमारे जरूरत नहीं है, क्या हो गई चिंता मिटी मन का बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पर सहा, कुछ चाहना नहीं। तो भगवान को प्यार दे, भगवान ने चार तरह के भक्त बताए, आर्थो जिज्ञासवर तार्थी ज्ञानी चल, तो ज्ञानी तो आते हैं, ज्ञान में आत्मा है, क्योंकि ज्ञानी को देना नहीं पड़ता कुछ भी, अर्थात धन देना पड़ता है, आरती को दूध देना पड़ता है, जिज्ञासु ज्ञान देना पड़ता है। तो भगवान भी है यो ही, वो मांगे वो अच्छा नहीं लगता, समझे। तो आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने त्यार है, बिंद सिमरे काड़ू के नरकों में डाले। तो महाराज ने प्रार्थना करो, महाराज आप हरेक मांगे जो चीज दे दो। भगवान कहते देने की हमारे कमी नहीं है, पर देने से मंगतापना बढ़ता है, ये जब खुद नहीं लेना चाहे तब ठीक होगा, देने से तो मंगता बढ़ेगा, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तो ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि अंत तो आता नहीं, नहीं तो भगवान के चार ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, अर्थात ये आत्मा नहीं है, है तो सही, पर देखो तो मंगता ही पने पड़ेगी उसे, तो मंगता ही पना पढ़ने नहीं पावे, इस बात से उतना ही कहता इतना काफी है, समझे क्या करेगा अधिक, तो जितना दिया उतना भगवान कहते हैं, अब क्यों रोता है इनका, इतना ही संतोष हुआ नहीं, और मिले और मिले और मिले। तो भगवान कहते थे या मेरी दृढ़ता नहीं जाएगी, या देने से नहीं मिटती, देने से कहां तक मिटे बताओ, जितने चार ना करता देते जाओ देते जाओ, संतोष आदम तुम सुखा कर संतोष, संतोष तुल्यम निधि रस्ते नान्य, संतोष के समान कोई खजाना ही, रत धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, के जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। अब क्या करूंगा, तो भगवान कहते संतोष करो, इस वास्ते तुम मांग करके जो तृप्त होना चाहते हो कैसे हो जाओगे, कितना दिन बोले और जिन पर लाभ लोभ अधिकारी, तो भगवान ने दृष्टि से जिनको जो दिया है उसमें उनको मस्त रहना चाहिए, भगवान ने बहुत दे दिया हमारे को, बहुत ज्यादा दिया, अधिक दे दिया भगवान, अरे अधिक देते हैं। एक सज्जन मिले थे, वो कहते हैं भगवान एक घन दीवार है, अपनी माटवाड़ी भाषा में भगवान घन दीवार है, धन देते घना दे, आपत्ति देते ज्यादा दे, वो घनी दे चीज दे, घन दीवार है भगवान, दुखता है घना घर में मारते घना संपत्ति देते दे, घन दीवार कह रहे ना घन दीवार, समझ गए घन दीवार है ठाकुर जी, ज्यादा देगा, दुख देगा ज्यादा, सुख देते ज्यादा, तो भगवान का तो खुद दरबार है। घने तो घन देवाद से मांगे क्या, बोलो उनका स्वभाव है घन देवाद। तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर, अंधेरा है मतलब। तुलसी सीत नाम राम भद्र निशंक खिज दिन परम भद्र निज दे लंक, बोलो और कोई हिसाब है। राम पर खींच गया जो परम पद दे दिया, अरे विभीषण राजी हो गए लंका का दे दिया, तो आज नाराजगी चौकी बना थारी प्रसन्नता सुन दया में अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो दिशं, अंधाधुंध सरकार तुलसी भजो दिशं, खींच दी जो परम पदरी से जिन्नी लंक सुनता है, ऐसा अनेक गाता है भगवान की। अब और करे क्या, जावे क्या, कोई ऊपर हो तो उसे अर्जी करे कुछ करे, परम स्वतंत्र सिर पर कोई। नारद जी ने कहा आज तक कोई मिला नहीं आपको, आज भरे घर बांध देना आपने साई दी नहीं है, देखो अपना क्या पल पाओगे, ठीक है मेरे स्त्री के लिए ऐसी आपने करी, आप स्त्री के लिए रोते फिर होंगे, भगवान का ठीक है। और बंदर की आकृति करी तो कभी आप विशालता करेगा, अब साधु चले साप देने में साप नहीं दे वरदान दे रहे, अरे सहायता करने वाला देना और कुछ साप है तो साधु बाबा जाएगा कैसे करिए, किस सहाय तुम्हारी, तुम्हारी किस सहायता करेंगे, ये बात सब दे दिया खूब कष्ट के। भगवान ने जब माया खेची तो कहते बड़ा जो मेरा पाप कैसे दूर होगा, मैं तो आपको दुर्ग बहुत करी तरह तरह धारणा करी कैसे बचाई, जपो जाए शंकर सरनाम, जाओ शंकर के नाम जपो, अपना तू करे विष्णु भगवान का प्रायश्चित है शंकर का जपो, कहां का भूल बताओ, विष्णु भगवान का अपराध करे विष्णु भगवान का नाम जपो, बात ठीक जपो उजारे शंकर शंकर तुम्हारी विश्राम मिल जाएगा। कारण क्या था, मूल में शंकर ने कहा कि विष्णु भगवान के काम से मैं बोलना नहीं आप मत बताना, तो भगवान शंकर की बात मानी नहीं उसका नतीजा ही निकला, तो मूल में शंकर का अपराध है, हमारा कोई अपराध नहीं है, जाओ शंकर का नाम ना। भगवान शंकर ने ठीक शिक्षा दी, ऐसा अभिमान है ना, भगवान भगवान को अभिमान नहीं हुआ था, अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाद नारद जी भक्ति सूत्र में लिखे है कि संसति मुग्ध शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमान, तो भगवान का अभिमान नहीं हुआ था, क्यों अभिमान से पतन हो जाए, तो अभिमान हो जाए नहीं हुआ था, नारद जी अभिमान हो जब दशा हुई है, जिते वो काम अहम इत्यादि का ही जिते वो काम अहम इत्यादि विजय कर ले, हाबी जी मिले कौन मिली बाला विजय कर ले, भगवान दिखाए उनको, ये भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा हमारी तरफ नहीं लेते हैं, हम तो जानते नहीं उसको जानने के लिए परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं उसको जानने के लिए, कुछ जानते तो सब है ही, तू देख कितने पानी में है कैसा तेरे भीतर है, और खुद की परीक्षा के लिए परीक्षा लीला करते हैं भगवान, नाथ जी को देखा तुम्हारे कितने गए ताकत, तो हा विधि मिले कोई नहीं मिली वाला, जीते वो काम आमित अधिकारी, भगवान अभिमान में, भगवान को अभिमान सुनाता नहीं। संस्कृति मूल शूल अपरद नाना सकल शोकदायक अभिमान ताते करे कृपा ने दूरी, सेवक पर ममता अति दूरी, बहुत ज्यादा ऐसे पतन हो जाएगा। कष्ट सह लेंगे, सब सह लेंगे, साफ सह लेंगे, पर भगत का अहित नहीं सह सकते, भगत का अहित नहीं सह सकते, और अपने सह लेंगे, सब सह लिया। जब भगवान सीता जी के लिए विलाप करते घूम रहे ना, पंपा सरोवर पर पहुंचे तो नाथ जी पहुंचे, नाथ जी ने देखा मेरा साप अंगीकार करके भगवान बड़ा विलाप करते, तो वहां पहुंचे, वहां पहुंचे बात करी कि महाराज मेरा ब्याह हो जाता आपके क्या बिगड़ता बताओ, आपकी क्या हानि होती मेरा ब्याह हो जाता, कि नारद देख मेरा ब्याह हुआ देख ले। इस बात में दादी बोल दिए, दादी ने समझ में नहीं कि आपके हर्ज क्या होता, मेरा भी घर मिट जाता तो अच्छा चलते, देखता ब्याह मैंने किया देख, ये ठीक नहीं है। संस्कृति मूल दीप शिखा सब जीवित जन मन धरे ओसे पतंग, दीप शिखा सब जीवित, तुम पतंग मत हो जाए, नष्ट न हो जाए। इस बात से भाग भगवान साफ सह लिया, सब सुन सह लिया, पर भक्त का आदेश नहीं होना चाहिए। इसको बात आ रही ऐसा कौन है उदाहरण बताओ, सब कष्ट अपने पर सह ले, भक्त का भले कर रही गाली सह ले, बाली को भी बाली की गाली सह ली, अपमान सह लिया, बाली जैसा कड़ा बोला, कड़ा बहुत कड़ा बोला, भगवान से कहा कि महाराज कहीं सभा में काम पड़ेगा और कोई आपसे पूछेगा कि बाली को कैसे मारा, है जवाब आपके पास। भगवान को चुप कर दिया, ये सब सहलत है भगत के लिए, अपने सहले भगत के लिए कठिन से कठिन बात सहलेगा, अरे भगत थोड़ी भी नहीं सहता कि महाराज मैं माला फेर दो, मेरे ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, अरे भाई तू फेरता है पर भगवान को देख है? कितना सह, उमा राम सम हितु जग मा ये गुरु पितु मा तू बंधु, ऐसे प्रभु ही विशाल तुलसीदास सठ सुख चाहे, ऐसे प्रभु विशाल, ऐसे प्रभु भूल गए तो सुख चाहता फिर प्रभु भूल जाते संसार में लग जाते, जो फंसाने वाला संसार उसमें लग जाते, भगवान उद्धार करो भूल जाते। ऐसी मूर्ता या मन ऐसी मूर्ता, आपद की जब जाता है दुखों की तरफ जाता है, सुख सुख आनंद सुख ही सुख है उधर जाता ही, ऐसी मूर्ता या मन अकल हो तो भगवान की तरफ जावे नहीं, उस अकल है तो अगले दो दाना है तो भगवान तरफ चले, अरे भगवान के विमुख होने से दुख ही दुख पाता है। जब तक जीव भयो संसारी मोह भयो, फिर भी उल्टा ही चले, फिर भी उल्टा ही चले, अरे अब तो अकल आनी चाहिए, चाल बदलो भाई, बहुत जन्म हो गए चाल बदलो, जन्म को जीव मोह जब ही जन्म को ऐसा मौका है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है भगवान, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान मौत हो जाए आनंद, जन्म को जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही केवल भगवान की तरफ हो जाए। अब चेत शुद्ध रहा तो साधु मंत्र दिया, विचार कर ले भजन करना है भगवान को संत हो गया, वो तो पवित्र हो गया, समय व्यवस्थित हो गया, निश्चय इतना पवित्र हो गया। कितनी शुभ बात है, सीधी सीधी बात है, पर अकल में नहीं आती क्या करें। ऐसी मूलता या बात तो भाई थोड़ो कीर्तन सुना दे और सुनाते हैं बना तो कोई पद सुना दे, पद सुना दे कोई ना सुना दे, अपना नहीं है। अरे खुद आप अपना नहीं हो, खुद आप भी अपना नहीं हो, जितने भगवान है उमा राम संग ऐसा दैन गुरु पितु मातु बंधु कौन आई।